Jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty, za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wniosek o wykluczenie śledczych ze sprawy Marcina Romanowskiego zapowiada obrońca posła PiS. Nad zaostrzeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości pracuje resort zdrowia. Wprowadzenia ceł na chińskie samochody elektryczne chce Unia Europejska. Były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski został na poniedziałek wezwany do prokuratury. Po tym, jak został pozbawiony immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, prokuratura chce mu ponownie przedstawić zarzuty. Poseł Romanowski skieruje do prokuratury wniosek o wyłączenie z postępowania śledczych odpowiedzialnych za postępowanie, w którym został zatrzymany w połowie lipca, poinformował jego obrońca Bartosz Lewandowski. Wniosek obejmuje również prokuratora Dariusza Korneluka, prokuratora Jacka Bilewicza i prokuratora generalnego Adama Bodnara, którzy nie powinni w tej sprawie podejmować jakichkolwiek czynności, stwierdził prawnik. Jak wyjaśnił, powodem jest nie tylko jego zdaniem niewłaściwe powołanie prokuratorów. Poseł i jego obrońca zarzucają im też przekroczenie uprawnień i bezprawne pozbawienie wolności. Mecenas Lewandowski, pytany przeze mnie, czy jego klient pojawi się na przesłuchaniu w prokuraturze, powiedział, że nie ma takich informacji. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Zaostrzenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości zapowiedziała w Katowicach ministra zdrowia. Jak podkreśliła Izabela Leszczyna, chodzi nie tylko o wyeliminowanie takich procederów jak sprzedawanie alkoholu w saszetkach, ale również o jego ograniczenie na stacjach benzynowych. Dopisujemy tam te przepisy, które dotyczą właśnie opakowań. Chciałabym, żebyśmy w poniedziałek mogli już wejść na tą ścieżkę legislacyjną konsultacji, no i jak najszybszą ścieżkę sejmową, bo naprawdę bardzo bym chciała, żeby na 1 stycznia ta ustawa była gotowa. Nowe przepisy mają też zaostrzyć kary za sprzedaż alkoholu niezgodnie z przepisami. Legion Ukraiński rozpoczął rekrutację w Polsce. Pierwszy punkt dla obywateli Ukrainy otworzono na terenie konsulatu w Lublinie. W ciągu jednego dnia wpłynęło ponad 200 wniosków, mówi konsul Oleg Kuc. Było wiele fałszywych wiadomości o tym, że coś się nie udaje. Nieustannie walczymy z dezinformacją. Mamy klarowną liczbę. Od momentu rozpoczęcia rekrutacji za pośrednictwem strony internetowej Legionu wpłynęło 138 wniosków o rozmowę kwalifikacyjną, a 58 za pośrednictwem placówek konsularnych i ambasad. Po podpisaniu umowy ochotnicy wyjeżdżają na szkolenie na poligon przygotowany przez Polskę. Strona ukraińska zapewnia umundurowanie i wsparcie logistyczne. Strona polska broń i sprzęt. Wprowadzenia cła na chińskie samochody elektryczne chce Unia Europejska. Nad propozycją komisji w tej sprawie głosowały dziś państwa członkowskie. Chodzi o zmniejszenie konkurencyjności chińskich producentów w porównaniu z unijnymi. W oświadczeniu Komisji Europejskiej czytamy, że jej propozycja dotycząca nałożenia 45% ceł wyrównawczych uzyskała niezbędne poparcie państw członkowskich. Stanowiska krajów biorących udział w głosowaniu nie były jednolite. Część takie rozwiązanie poparła, część zagłosowała przeciw, a większość wstrzymała się od głosu. Unia nie zamierza kończyć poszukiwań nad rozwiązaniem problemu i zapowiada kontynuowanie rozmów z Pekinem. Na początku lipca Unia wprowadziła tymczasowe cła wyrównawcze, które były reakcją na rządowe dotacje dla chińskich producentów. Cła miały zniwelować przewagę konkurencyjną na jednolitym rynku. Chiny skrytykowały komisję oraz państwa członkowskie, a także groziły wprowadzeniem ograniczeń dostępu do swojego rynku, na przykład w sektorze żywnościowym. Agata Król, Polskie Radio. W polskich procedurach kryzysowych nie ma ani słowa o zwierzętach, alarmują po powodzi obrońcy praw zwierząt. Napisali w tej sprawie petycję do premiera, mówi Anna Zielińska z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Gro zwierząt to są zwierzęta domowe. Psy w kojcach, przy budach, to są zwierzęta gospodarskie, które są utrzymywane czasami w bardzo dużych hodowlach i te miejsca zostały zalane. To stanowi zagrożenie oczywiście dla życia zwierząt i zdrowia tych zwierząt, ale oczywiście jeżeli dojdzie do właśnie takiego zalania, to później także dla zdrowia ludzi. Po powodzi w 2010 roku fundacja prowadziła szkolenie, jak postępować w kryzysowych sytuacjach. Jednak, jak mówi Anna Zielińska, potrzebne są rozwiązania systemowe. Te szkolenia niestety przez ostatnie dwie kadencje zostały zawieszone, nie odbywały się, ale uważamy, że naprawdę jest to bardzo ważny element. Widzieliśmy, jak dużo osób nie chciało się ewakuować, bo chciało zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, albo nie wiedziało, w jaki sposób właśnie to bezpieczeństwo zapewnić. Petycja w sprawie zapewnienia ochrony zwierzętom w obliczu powodzi i innych katastrof znajduje się na stronie fundacji. List otwarty trafi do kancelarii premiera w najbliższych dniach. Krystian Herba z Rzeszowa ustanowił rekord świata. Skacząc na rowerze pokonał ponad 4000 schodów z Warsaw Tower w centrum Warszawy. To najwyższy budynek w Unii Europejskiej, ma 53 piętra. Wyczynowiec jest już 7-krotnym rekordzistą Guinnessa. Tym razem, jak przyznaje, sukcesem jest nie tylko wysokość, ale też tempo. Znacznie szybsze niż podczas ustanawiania poprzedniego rekordu 5 lat temu, więc to dobrze rokuje na przyszłość. Myślę, że w przyszłym roku i ten rekord będę starał się pobić. Nie było żadnych dziwnych sytuacji po drodze, co mnie bardzo cieszy. Było, można powiedzieć, stabilnie. Krystian Herba pokonał, skacząc na rowerze, już 18 budynków w 13 krajach i na 4 kontynentach. Dla niego raczej nie ma problemu z ogólną dostępnością dróg rowerowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I właściwie płynnie przeszliśmy do informacji sportowych. Norbert Michalak. Dzień dobry. Po 3 latach Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Liderka światowego rankingu tenisistek swoją decyzję ogłosiła w mediach społecznościowych. Pod okiem Wiktorowskiego Świątek wygrała 19 turniejów WTA, w tym 4 wielkosztemowe, a podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywalczyła brązowy medal. Kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji Dawid Celt uważa, że ta współpraca była niezwykle udana. Należy im pogratulować, podziękować, zrobili kupę dobrego, osiągnęli wspaniałe sukcesy. Każda współpraca się kiedyś kończy i tak uważam, że tych emocjach, których funkcjonowali na co dzień, wygrać tyle, co wygrali, przetrwać przede wszystkim tyle, co przetrwali, to jest piękna rzecz, więc gratulacje. Mam nadzieję, że Tomek się odnajdzie w kolejnej pracy, a Iga dalej będzie się utrzymywać na tej zwycięskiej ścieżce. Najprawdopodobniej nowy trener będzie z zagranicy, bo jak sama Iga Świątek przyznała, czuje, że jest gotowa na kolejny krok w karierze. Oprócz tego najlepsza polska tenisistka ogłosiła również, że nie wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek tenisowym turnieju w Wuhan. To jeszcze zostajemy przy tenisie. Aryna Sabalenka odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Rozstawiona z numerem 1 Białorusinka przegrała z Czeszką Karoliną Muchową 6-7, 6-2, 4-6. W półfinale są już Hiszpanka Paula Badosa i Amerykanka Coco Gauff. A w piłkarskiej ekstraklasie początek 11 kolejki o 18. Puszcza Niepołomice podejmie GKS Katowice, a potem Widzew Łódź zagra z Koroną Kielce. Warto zaznaczyć, że Widzew jak dotąd na własnym stadionie jeszcze nie przegrał. Mimo to trener Daniel Myśliwiec nie spodziewa się łatwego meczu. Korona na pewno ma pomysł. Tu widać, że trener Zieliński szuka jak najbardziej optymalnego ustawienia personalnego. Wydaje się, że ustawienie teraz, które trenują od momentu przyjścia, to będzie wiążące przynajmniej do jakiegoś momentu, do pewnego momentu, ale w to stara się wkomponować dobrze jednostki. W sensie piłkarze, widać co chcą grać, w jaki sposób chcą grać. Podanych widać, że są mocni, są agresywni w pressingu. Początek meczu o 20:30. Dziś jest pochmurno w naszym kraju, tylko na północy trochę przejaśnień, opady deszczu miejscami, wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem. Rano na wschodzie były zamglenia i one mogą się powtórzyć. Temperatura od 8-10 stopni na południu do 11-15 stopni na pozostałym obszarze. Chłodniej na Podhalu i w Sudetach 6-7 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odkurzanie w Twoim planie? Oto odkurzacz, który sprosta wszystkim wyzwaniom. Bosch Pro Power to moc 850 W, dzięki której żaden brud nie ma szans. Turbo szczotka i szczotka do parkietów doskonale usuwają z podłoża włosy, nitki i sierść. A to wszystko bez zbędnego schylania dzięki sterowaniu na rączce. Sprawdź oferty odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Na początku przypomnijmy, że Iga Świątek to wciąż pierwsza rakieta świata. Na fotelu liderki zasiada od 123 tygodni. Ale rywalki z Białorusinką Aryną Sabalenką na czele stąpają jej po piętach. Gonią Polkę, która jest niezwykle zmęczona sezonem. Rezygnuje z kolejnych turniejów, tłumacząc to kwestiami osobistymi. A dzisiaj kolejna informacja, która dopełnia ten obrazek. I pokazuje, że w obozie najlepszej polskiej tenisistki nie dzieje się najlepiej. Iga rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Nie jest to informacja szokująca, mówi Tomasz Wolfke, dziennikarz portalu historiapolskiegotenisa.pl. Wiadomo, że zmiana w życiu jest potrzebna, w sportowym życiu także. Nowa miotła lepiej zamiata, to są wszystko znane prawdy. To jest całkowicie zrozumiałe. Może o kilka tygodni za wcześnie, może byłoby dla wszystkich bardziej elegancko, też mniej sensacyjnie, gdyby do tej zmiany doszło pomiędzy sezonami. Przypomnę, że poprzednia zmiana trenera Igi Świątek, czyli wymiana Piotra Sierzputowskiego na Tomasza Wiktorowskiego, też była dosyć niefortunnie przeprowadzona, no bo jeszcze dwa dni przed nią oboje razem przygotowywali świąteczną paczkę, oboje opowiadali o wspólnych planach. Wspomniany Sierzbutowski długo milczał, aż w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego przyznał, że mieli siebie po prostu dosyć. To w pełni zrozumiałe, kiedy spędza się ze sobą dzień w dzień. Trzeba trenować, ciężko pracować, żyć w ciągłej podróży pod presją. Pan Tomasz w tenisowym turze jest już od dawna. Był niegdyś trenerem Agnieszki Radwańskiej, przez ostatnie 3 lata prowadził Igę Świątek. I to był bardzo udany czas, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Tomasz Wiktorowski absolutnie osiągnął szczyt, bo przez 3 sezony wygrał ze swoją zawodniczką 4 turnieje wielkoszlemowe. 3 razy Roland Garros, raz US Open. No można powiedzieć absolutny top. Fantastyczne osiągnięcia zarówno dla zawodniczki, jak i dla trenera. Tomasz Wiktorowski, jak możemy przeczytać w wysłanym do mediów komunikacie, potrzebuje więcej odpoczynku. Chce spędzić czas z rodziną. W teamie Świątek pozostaje psycholożka Daria Abramowicz oraz fizjoterapeuta, którzy będą wspierać tenisistkę w bardzo trudnym momencie kariery. Chyba najtrudniejszym jak dotąd. Widzę obraz niezwykle wrażliwej, empatycznej osoby, inteligentnej kobiety, która bardzo chce wygrywać, jest głodna kolejnych sukcesów, lepiej lub gorzej radzi sobie z emocjami. Także mój obraz, jak patrzę w 85% meczów, jest fantastyczny. Jest to maszyna do wygrywania, która zacina się niezwykle rzadko, ale jak już się zatnie, no to jak widać, wióry lecą. Gdzieś tam się to wszystko wtedy mocno kotłuje, mocno buzuje i Iga sobie z tym przestaje radzić. Problem na pewno jest głęboki. Może nowy trener, którego poszukiwania już trwają, będzie wiedział, jak wprowadzić Igę na zwycięskie tory. No i to najważniejsze, żeby Iga znowu czerpała radość z gry. Tak jak wtedy, kiedy trenowała tutaj obok. Po drugiej stronie Myśliwieckiej. Trenowałam na Legii, cały czas trenuję na Agricoli, więc właściwie cały dzień spędzam w tych okolicach. Dosłownie to jest mój dom. No, a piłeczka powoli, coraz szybciej odbija się od tej czerwonej mączki. Podobne rozmowy, tak jak mówił Adam Malecki, w sprawie zatrudnienia nowego trenera już trwają. Czasu jest mało, choć Iga zrezygnowała już także z kolejnego turnieju w Wuhan. No i wygląda na to, że w tym roku zagra już tylko raz w WTA Finals w Riyadzie. A co z rankingiem? Na razie nie jest źle, bo dziś Aryna Sabalenka przegrała w ćwierćfinale w Pekinie. Co państwo o tym myślą? 2, 2, 7, 3 w każdej sprawie, ale w sprawie Igi Świątek zawsze. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. Just Uwielbiam, kiedy państwo tak szybko reagują, na przykład w sprawie Igi Świątek. Tak wszyscy dzisiaj trąbią o tej naszej Idze i o tym trenerze, a ja wiem już od miesiąca, po półtora miesiąca, że ten pan po prostu trener chciałby zacząć normalnie żyć. To tyle. Poznał nową osobę i z tego co wiem, to mam nadzieję, że to nie pójdzie w eter, ale to tak, taka jest prawda. No i poszło w eter niestety. Każdy chce zadbać o swoje życie prywatne. Na przykład Adam Glapiński też lubi sobie zadbać o swoje życie prywatne. Wiadomość o podwyżce, jaką dostał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, mówiąc delikatnie, nie spotkała się ze społecznym uznaniem. Zarząd NBP przyjął uchwałę, w której o 30% zwiększył premię będącą dodatkiem do pensji prezesa. Tym samym wynagrodzenie szefa banku centralnego może wzrosnąć w ciągu roku do 191 tysięcy złotych, czyli łącznie do około 1,5 miliona złotych. Jacek Frenzel. Pracownicy prezesa Glapińskiego mówią o nim skromny, pracowity. Inne opinie można przeczytać na forach internetowych czy usłyszeć od polityków. Taki sygnał ze strony szefa NBP-u pokazuje tylko to, że w sposób bezczelny chce organizować skok na kasę, chce zarabiać więcej. Tyle Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Prezes Glapiński natomiast na wczorajszej konferencji, odpowiadając na pytanie dziennikarki, podkreślił. Prezes NBP nie ma prawa sobie przyznawać żadnej premii. Na tej podstawie mogę zakończyć rutynowe działania NBP, które zawsze na tych samych podstawach prawnych są dokonywane przez te same ciała i w ten sam sposób. Bardzo oburzające, niemoralne podwyżka dla prezesa Glapińskiego. Paweł Ślisz, Polska 2050, Trzecia Droga, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W szczególności, że to jest w związku z jego działalnością, która teraz jest pod szczegółowymi badaniami, obserwacją Komisji Sejmowej, która następnie ma skierować wniosek do Trybunału Stanu. No nie może dawać podwyżki za coś, co jest podstawą toczącego się postępowania. W obronę prezesa Glapińskiego bierze senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Jego walka z inflacją okazała się jednak skuteczna. Wytrzymała tą całą wielomiesięczną krytykę. Z drugiej strony widzę też jego wielką dbałość o chociażby zakupy złota, więc o to bezpieczeństwo polskiej waluty na przyszłość. Różne działania Narodowego Banku Polskiego, które trzeba oceniać pozytywnie, a z drugiej strony no też jakąś nieprawdopodobną nagonkę na osobę prezesa Glapińskiego. Prezes amerykańskiego Fedu, czyli Rezerwy Federalnej oraz sekretarz skarbu USA zarabiają maksymalnie nieco ponad 226 tysięcy dolarów, czyli na dziś około 884 tysięcy złotych i jest to czterokrotnie więcej niż średnia pensja przeciętnego Amerykanina. Zdecydowanie więcej zarabia szef banku włoskiego, mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Prezes włoskiego banku centralnego, Banca d'Italia, Fabio Panetta, zarabia rocznie 450 tysięcy euro. Zasiada również w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego i z tego tytułu otrzymuje dalsze 270 tysięcy euro. A jak wygląda sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów? Z Berlina Adam Górczewski. Joachim Nagel zarabia łącznie z dodatkami 500 000 euro rocznie. To o niespełna połowę więcej niż kanclerz Olaf Scholz. Dla branży bankowej to małe pieniądze. Dopiero po 2 latach poszukiwań znaleziono wiosną chętnego na wakat w zarządzie Bundesbanku, przy czym członek zarządu niemieckiego banku centralnego zarabia wyraźnie mniej od prezesa, bo 300 tysięcy euro. Szef brytyjskiego banku centralnego zarabia rocznie około 575 tysięcy funtów. Na dziś to ponad 2 900 000 złotych, czyli 18 razy więcej niż wynosi mediana płac w Wielkiej Brytanii. 600 tysięcy euro zarabia szef duńskiego banku centralnego, to ponad 2,5 miliona złotych. Prezes europejskiego banku centralnego otrzymuje 500 tysięcy euro, nieco mniej, bo po 400 tysięcy euro, czyli ponad 1 700 tysięcy złotych zarabiają prezesi francuskiego, austriackiego i szwedzkiego banku centralnego. Nie wiem, czego my się czepiamy, przecież fachowcy muszą swoje zarabiać, prawda? A wiedzą państwo, jaki dzisiaj jest dzień? Pomijając fakt, że dziś jest dzień tabliczki mnożenia, no to jest Światowy Dzień Zwierząt. Mogą państwo złożyć życzenia swoim zwierzakom. 2 2 7 3. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientów pod prysznic.

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A może zmienimy auto? No tak, zaczęły się wyprzedaże. Zaczęły? Jedziemy dalej. W Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Skrót serwisu Romuald Wójcik. Będzie wniosek o areszt dla Janusza Palikota, poinformował obrońca zatrzymanego, a informację tę potwierdziła prokuratura krajowa. Mecenas Jacek Dibuła powiedział, że zakończyło się już przesłuchanie byłego polityka we wrocławskiej prokuraturze. Nie mamy dobrych wiadomości dla demokracji, bo w sprawie, w której zdaniem obrony po przedstawieniu zarzutów powinno nastąpić zwolnienie klienta z nieznanych dla nas powodów, zapadła decyzja, że zostanie skierowany wniosek o areszt. Janusz Palikot usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę tysięcy osób. Chodzi o 70 milionów złotych. W większości z prawie tysiąca libańskich schronisk dla uchodźców nie ma już miejsc, alarmuje ONZ. Uciekinierzy przed bombardowaniami coraz częściej muszą spać na ulicach czy w parkach. Według rządu w ostatnich tygodniach z domów uciekło 1 200 000 ludzi. Liban jest od 2 tygodni bombardowany przez Izrael, który podkreśla, że celem ataków jest zagrażający temu państwu Hezbollah, a nie ludność cywilna. Jest szansa na zobaczenie zorzy polarnej w ten weekend. Może być ona efektem burzy geomagnetycznej związanej z wyjątkowo silnym rozbłyskiem X. Według Heleny Ciechowskiej z Polskiej Akademii Nauk szansa na to, że w naszej części Europy pojawi się zorza dziś i w niedzielę wynosi 35%, a jutro 40%. W dobrych warunkach, czyli jeśli niebo nie będzie zachmurzone i z dala od miejsc silnie oświetlonych, zorze mogą być widoczne gołym okiem. Chociaż specjalistka podpowiada, że znacznie lepiej rejestrować je za pomocą aparatu fotograficznego, nawet w telefonie. Kolejny serwis Trójco 17. Teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od jutra przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź będą mogli złożyć wnioski o świadczenie interwencyjne. Wniosek w formie interaktywnego formularza będzie dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będzie go można złożyć przez internet w dowolnej placówce ZUS-u albo w punkcie mobilnym. Ubiegły miesiąc był najlepszym wrześniem na rynku pracy od blisko 35 lat. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%. Resort podał też, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu wyniosła 771 tysięcy. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. 5% to jest w zasadzie bardzo niski poziom stopy bezrobocia. Tylko w czerwcu tego roku ta stopa bezrobocia była na poziomie 4,9%, czyli w ogóle historycznie nisko. Z punktu widzenia pracowników jest to oczywiście bardzo pozytywna informacja, bo ci oczywiście, którzy szukają pracy, właśnie mogą bardzo łatwo znaleźć tą pracę bądź ją zmienić. Natomiast z punktu widzenia pracodawców oczywiście jest to trochę gorsza wiadomość z tego względu, że oznacza, iż pozyskanie nowych pracowników jest po prostu coraz trudniejsze. Oficjalne dane GUS-u na temat wrześniowego bezrobocia poznamy 23 października. Blisko 120 miliardów złotych trafiło w ubiegłym roku do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Polskie inwestycje zagraniczne wyniosły z kolei trochę ponad 35 miliardów. Jak podał Narodowy Bank Polski, największe miały miejsce w Czechach, Norwegii, Rumunii, Szwecji i w Luksemburgu. Jeśli zaś chodzi o branżę, to był to handel, hurtowy i detaliczny, przemysł, górnictwo oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Chińska Izba Handlowa przy Unii Europejskiej wezwała Brukselę, aby ta opóźniła wdrożenie ceł na chińskie samochody elektryczne. To reakcja na ogłoszenie przez Komisję Europejską, że otrzymała wystarczające poparcie od krajów członkowskich, aby nałożyć takie taryfy. Swoje niezadowolenie wyraziły także władze w Pekinie. Dolar dziś po południu kosztuje 3,93 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5,15 zł. To już jest niemal prawdziwa jesień. W przyszłym tygodniu ma być jeszcze ponad 20 stopni, ale dziś jeszcze temperatura to maksymalnie 15 stopni i to nie wszędzie. Na szczęście nie wieje mocno, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, porywisty północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów wieje z prędkością do 85 km na godzinę. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę gość. Będzie nim Artur Orzełowski, psycholog, psychoterapeuta, przedsiębiorca. Będziemy rozmawiać o krótszym dniu pracy. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 17. Teraz rozmowa z gościem. Być może Państwo pomyśleli, że się pomyliłem, mówiąc o krótszym dniu pracy, bo być może chodziło mi o krótszy tydzień pracy, bo o tym częściej się mówi, ale naprawdę chodziło mi o krótszy dzień pracy. Artur Orzełowski, psycholog, psychoterapeuta i przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z tego co wiem, to pan wprowadził 6-godzinny dzień pracy u siebie w firmach. Właściwie dlaczego? Tak, ja dzisiaj właśnie nawet jak się pytałem w firmie, od kiedy my mamy wprowadzony ten dzień pracy, to się okazało, że już od 6 lat mamy wprowadzony. Dlatego, że 8 godzin pracy, jeżeli analizowałem czas pracy swój własny, jaki poświęcam, przychodząc do pracy, co robię i jak rozmawiałem też z pracownikami, to zauważyliśmy, że bardzo dużo tego czasu idzie na przeglądanie mediów jakichś społecznościowych, na tak naprawdę robienie rzeczy, które w żaden sposób nie przyczyniają się do pracy. Wystarczy tego zakazać. Okej, ale to jeżeli to zakażemy, to też jakby chodzi o to, że nie wykorzystujemy. Gdzieś chodzi się, są jakieś rozmowy. Ten 8-godzinny dzień pracy, jak rozmawialiśmy, on nigdy nie był efektywny. Ten faktycznie efektywny czas był o wiele krótszy. I tak jak rozmawialiśmy w zespole po prostu, co zrobić, to stwierdziliśmy, okej, to spróbujmy, zobaczymy przez pierwszy miesiąc, jak będzie przy 6-godzinnym dniu pracy. I przychodzili pracownicy do pracy. Dokładnie. I przez pierwsze 2 godziny przeglądali media społecznościowe. Nie. Skończyło się właśnie, na 4 godziny. Właśnie nie. Chodzi o to, że jak się okazało, że mamy 6 godzin pracy, to nagle też jakoś się zrobiła w tych osobach coś takiego, że te zadania zagęściły się. Czyli jakby była taka w nich wewnętrzna własna presja, że mamy tyle i tyle do wykonania. I było większe skupienie na pracy, większa kreatywność i większa efektywność. Mhm. Z tyłu głowy też było coś takiego, wow, to ja wychodzę 2 godziny wcześniej niż inni i ja mam jeszcze dużo czasu swojego gdzieś takiego prywatnego, który mogę mieć. Więc my po tym miesiącu, tak jak mówię, od 6 lat w firmie mamy 6-godzinny dzień pracy dla wszystkich i to jest naprawdę taki model, który fajnie się sprawdza. No, to jest, mam też 2 osoby, które, bo też jak rozmawiałem wcześniej o takim 4-dniowym dniu pracy, mhm. to mam 2 osoby rzeczywiście takie, które mają swoje dzieci, po prostu małe jeszcze. I tam mamy u tych 2 osób wprowadzony model 4-dniowy. I to też jest dla nich fajne, ponieważ te osoby mogą w tygodniu pójść i pozałatwiać pewne rzeczy, które jakby są dla nich ważne, których nie mogą załatwić w weekend. Ja uważam, że to wpłynęło na cały zespół. My to tak się śmiejemy, bo nie zniknęło u nas w firmie coś takiego, że jest każdy skupiony na pracy, nie rozmawia. Ktokolwiek do nas przyjdzie do firmy, albo ktokolwiek do nas dzwoni, to mówi, czy wy zawsze macie taką luźną atmosferę, jakbyście się tylko śmiali i u was nic się nie działo, ale właśnie to jest, zauważyłem, że od takiego momentu jest taki większy luz. My jesteśmy skupieni na pracy, ale mamy taki większy luz, taki większy komfort w ogóle, swobodę, gdzieś wymieniamy, wiemy, że jesteśmy tu 6 godzin, skupiamy się na tej pracy, są żarty, jest wymiana, ale gdzieś każdy stara się dopiąć wszystko w ciągu dnia tak, jak powinno być. I widzę naprawdę dużo mniejszy stres w ogóle gdzieś u jakichś osób, które mają jakieś trudne zadania. Z tego, co słyszę, to też bardzo pozytywnie wpływa na rodzinę. Żadnych minusów, powiem szczerze, przez te 6 lat dla siebie jako przedsiębiorcy prowadzę kilka firm. Mhm. Żadnych minusów nie widziałem, wręcz przeciwnie. Mówię, te osoby, które pracują w firmach są bardzo zadowolone. Ja jestem zadowolony, bo mam fajny zespół zgrany. Nic tutaj bym negatywnego na pewno nie mógł powiedzieć, więc jeżeli ktoś się zastanawia, ja polecam, żeby spróbować przez miesiąc czasu i żeby zobaczył, w jaki sposób, jeżeli mierzy efektywność pracy w jakiejkolwiek branży, żeby zobaczył sobie, jak zmierzył efektywność poszczególnego pracownika, ale też żeby zbadał przed wprowadzeniem tego jakimiś narzędziami psychologicznymi poziom zadowolenia, satysfakcji pracowników z obecnej pracy i po tym miesiącu zmierzył, więc będzie miał wtedy takie dane z początku i z końca. I ja myślę, że te wyniki, zarówno jeżeli chodzi o wydajność, które są ważne dla pracodawcy, jak i o ten poziom satysfakcji dla pracowników, pójdą bardzo wysoko w górę. Mnie się ten pomysł podoba, mimo że dziennikarze pracują w zupełnie innym systemie. Tutaj nie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy, tylko czasami nawet 15-godzinny albo 4-godzinny, to różnie bywa. Ale chciałem zapytać o tym podejściu pracowników, bo nie jest to czasem kwestia takiego podejścia do obowiązków, bo jeżeli przychodzą pracownicy na 8-godzinny dzień pracy i zaczynają od przeglądania mediów społecznościowych, czy też w ogóle internetu, to może to jest kwestia podejścia do obowiązków. Tak, znaczy jakby na pewno jest ważne podejście do obowiązków, tylko jakby to nasze skupienie się na pracy, ten stan takiej faktycznej efektywności, którą możemy zrobić, jest ją naprawdę bardzo ciężko na to 8 godzin rozłożyć. My mamy taki spad, znaczy my u nas w firmach pracujemy od 9 do 15 i to jest taki model, który się sprawdza. Może ważna jest branża też? Nie, ja powiem szczerze, że nie, ponieważ też jak gdzieś przeglądałem temat na Zachodzie, przecież on funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii, są firmy z różnych branż, które wprowadziły ten system. Ja nawet bym powiedział, tak ostatnio rozmawiałem z jednym z dużych producentów w Polsce, który ma dużą fabrykę, gdyby on u siebie wprowadził taki, i on właśnie zastanawia się, taki model pracy. I on bardzo poważnie myśli nad tym, z tego względu, że widzi, że nawet na produkcji zrobienie jakby zamiast dwóch, trzech zmian, ale wydłużenie, skrócenie 6 godzin, zrobienie większej ilości zmian, widzi, że wpłynie bardziej na efektywność i wydajność pracowników. Więc ja tutaj nie widzę szczerze takiej branży, poza taką jak ma pan, czy tak jak ja, jak jestem przedsiębiorcą, pracujemy w całkowicie innym modelu. Natomiast tutaj nie widzę takiej branży, w której byśmy nie mogli tego robić. Jest pan również psychologiem i psychoterapeutą. Czy ta kwestia też może mieć znaczenie? Psychologia, psychologiczne podejście do pracownika, bądź też sam pracownik może ma inne psychologiczne podejście do swojej pracy. Znaczy, na pewno to, że jestem psychologiem i prowadzę różne firmy i jakby widzę pewne rzeczy, pomaga mi dostrzegać, co wpływa na wydajność firmy, co wpływa na zadowolenie pracowników. I na pewno, jeżeli my mamy zadowolonego pracownika w firmie, jeżeli my zapewnimy w tej firmie, że te relacje są odpowiednie, to całkowicie inaczej firma funkcjonuje i ja też jako pracodawca mam dużo lepsze efekty. Więc ja na pewno podchodzę inaczej, ponieważ wyłapuję pewne rzeczy i wiem, w jaki sposób mogę je w zespole skorygować. Jeżeli widzę, że jest jakaś osoba w zespole, która może w tym momencie nie powinna być w zespole z innymi, a wymaga czasu, to deleguję taką osobę do pracy z domu i taka osoba przez miesiąc, powiedzmy, pracuje z domu, też dostając wskazówki, w jaki sposób może pracować. Dlatego też myślę, że jak ktoś ma jakieś zespoły pracowników i boryka się z jakimiś trudnymi sytuacjami, konfliktami, brakiem wydajności, niezadowoleniem z tych pracowników, fajnie jest w ogóle wprowadzić takiego psychologa na chwilę, po to, żeby porozmawiał z pracownikami, po to, żeby zobaczył, co się dzieje i później przyszedł do tego pracodawcy i powiedział, jakie rozwiązania można wprowadzić. Dzisiaj jakby wyszkolenie pracownika i wprowadzenie do firmy to jest bardzo duży koszt. I ja myślę, że pracodawcy, jeżeli odpowiednio zadbają o to, to naprawdę im się ten wydatek na to, żeby zrobić takie badanie, sprawdzić, co jest nie tak, ten wydatek im się zwróci i to będą pracownicy, którzy będą pracowali długo. I odpowiednio też kwestia motywacji, mówię, nie? Jeżeli on też zobaczy, w jaki sposób każdego pracownika motywować, bo to też nie jest tak, mamy 10 osób w zespole czy 50 osób w zespole, my narzucamy pewne jakieś rzeczy, aha, bo wiemy, że to jest fajne dla każdego, nie. Właśnie to moje psychologiczne podejście też pozwala mi zobaczyć, okej, to ten potrzebuje takich i takich warunków i takich indywidualne zadań. Indywidualne podejście. Tak. Dużo pracodawców w Polsce niestety zapomina o tym i jakby rzuca jakąś marchewkę i uważa, że ta marchewka będzie dla wszystkich fajna. No to nie jest powszechne zjawisko w Polsce, prawda? Które zjawisko? To wprowadzanie 6-godzinnego dnia pracy. Nie jest, ale jakby cieszę się, że w tej chwili już trwają jakieś rozmowy. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni chyba historycznie do tych 8 godzin siermiężnej roboty, prawda? No my jesteśmy gorzej, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zarabiać pieniądze i pracować po 2-3 etaty, niestety. Tak. I jakby bardzo często nie doceniamy nawet w fizycznej pracy, którą gdzieś mamy, tej takiej kreatywności, która może nam pomóc, nie? Nawet będąc gdzieś przy maszynie, jak gdzieś ostatnio porównywałem jakiś wynik gdzieś jakichś badań, który był u kogoś w fabryce, to te osoby, które były bardziej kreatywne, to było widać, że na tej maszynie miały dużo lepsze efekty przy czymś naprawdę prostym, banalnym. Wydawałoby się, że tam nic więcej nie trzeba, a te osoby, które były zmęczone, mniej kreatywne, z różnych powodów to wynikało, miały gorsze efekty. Więc my bardzo często nie doceniamy tego, żeby zadbać o siebie, o swój spokój, umysł. To nam uwalnia kreatywność i nawet będąc na zwykłej maszynie, czy nawet na kasie, w jakimkolwiek supermarkecie, my jesteśmy w stanie być zadowoleni, jesteśmy w stanie być bardziej efektywni, co wpływa i na nasz dobrostan, ale i też jakby gdzieś ci klienci, ci ludzie, z którymi się spotykamy, są dużo bardziej zadowoleni. Ale to jest to gonienie. Pierwszy etat, drugi etat, bo myślimy, że nam da to pieniądze. Zatrzymajmy się i być może jeżeli my tą kreatywność u siebie gdzieś włączymy, to pieniądze przyjdą nie ze względu na większą prasę, tylko ze względu na to, że my coś wymyślimy, co lepiej zrobić ze swoim życiem. Mówił pan o Zachodzie, chyba podawał pan przykład Anglii. Tak. Rozumiem, że w Europie Zachodniej jest to bardziej rozpowszechnione niż w Polsce? Tak, w Europie Zachodniej już w kilku firmach funkcjonuje taki model. On jest sprawdzony i tak jak ja mówię, no to są różne branże i tam po prostu jakby on działa, więc ja jestem przekonany, że do Polski też prędzej czy później się zaadoptujemy do tego. Szczególnie pracodawcy, bo tutaj jest problem, pracownicy by chcieli, ale szczególnie pracodawcy, którzy zobaczą po prostu, że to będzie też korzystne dla nich. Ale Japończykom by się nie spodobało chyba, bo oni pracują od rana do wieczora i uwielbiają to. Tam jest głębszy problem, to są pracoholicy, więc to wynika w ogóle z ich takiej kultury pracy i że ta praca jest ich całym życiem. My jednak w Polsce tak dużo poświęcamy pracy nie ze względu na to, że mamy taką kulturę bycia pracoholikiem, to bardziej mógłbym powiedzieć, że u przedsiębiorców jest, tylko my tyle poświęcamy pracy z tego względu, że rzeczywiście nam są te pieniądze potrzebne do życia, ponieważ gonimy za tymi pieniędzmi. Natomiast my szukamy tego czasu dla rodziny, dla bliskich i nie jesteśmy w stanie go wygospodarować. I to jest w Polsce jakby inny całkowicie problem niż w Japonii. Nie? Ten taki pracoholizm, który wynika z ich natury i kultury kraju. A nie obawia się pan, że sporo Polaków, może w ogóle ludzi na świecie, nie wiedziałoby, co zrobić z tym czasem zaoszczędzonym do pracy? Wie pan co? Bo ja... mówi pan o tym, że szukamy cały czas kontaktu z rodziną, z bliskimi i spędzania czasu, ale to nie w każdym przypadku tak jest, prawda? Tak, znaczy wie pan, ja to widzę, nie? Ja to widzę, dlatego też jakby akurat my staramy, widzimy ten problem nie tylko u dorosłych. My widzimy ten problem również u małych dzieci, dlatego też staramy się tak jak możemy w Warszawie, gdzieś teraz jedna z naszych firm sponsoruje takie bezpłatne zajęcia dla dzieci Akademii Małego Inwestora, gdzie małe dzieci z podstawówki mogą z całej Warszawy przyjść na bezpłatne zajęcia i tam uczymy ich, w jaki sposób gospodarować swoimi zasobami, swoim czasem i co warto zrobić. One się uczą tam przedsiębiorczości, one się uczą, jakie są mocne strony i co robić ze swoim życiem. W Polsce rzeczywiście, wie pan, my mamy coś takiego, że mi się nie udało, jemu się udało, nie? Tak. On to ma szczęście, nie? Albo co ja źle zrobiłem w swoim życiu. I to są takie najczęstsze stwierdzenia. Dlatego my też właśnie pracując z dziećmi, uczymy te dzieci, żeby one i dorośli, żeby też zobaczyli, bo też dorosłych można uczyć, żeby dorosły nie powiedział, co ja źle zrobiłem ze swoim życiem, ale co ja mogę zrobić, żeby zmienić swoje życie. I te dwie godziny zaoszczędzonego tutaj czasu on może naprawdę wykorzystać na to, żeby zdobyć jakieś kompetencje i nauczyć się czegoś, żeby zmienić swoje życie. Nie ma, a pracowałem i z bezdomnymi ludźmi, którzy naprawdę stracili wszystko, teraz mają rodziny, mieszkania, prowadzą duże, fajne firmy. Nie ma takiej sytuacji, z której będąc w jakimkolwiek miejscu, nie jesteśmy w stanie z niego wyjść. Tylko to jest kwestia tego, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć to światełko i zacząć nad tym pracę. Dużo optymizmu. Bardzo dziękuję. Artur Żołowski, psycholog, psychoterapeuta, przedsiębiorca, który wprowadził 6-godzinny dzień pracy w swoich firmach. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki, aby to się wszystko udało. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.